Rashidi mwana ya bato ekela mu ya nzambe ngo bolingo ebongi oye papa pasi nyonso na bona mpona nzoto na yo kaki ngai na miso ya bato kefi lelo saliga soni nalakisa yo na miso ya baninga yo masika na ye nakana nakotango nyonso mama Maria Nandibite, nakonibate, ndenge tobandaki mama Lelo change, zaleli na yo, Maria Nandibite Nandibite, nakonibate, ndenge tobandaki mama Lelo change, zaleli na yo, naliki yo, Maria Kefi Naliki yo Maria Kefi Tika bipare Poliki na mipo mansa mo e pazana Pona boni bona yo foste Rashidi Ye pa pa pa banda to zona gana yo Azwa isika moneni na motema Naliki yo Maria Kefi Tika bipare Naliki yo Maria Kefi Tika bipale Bolingo ya bomwana mama Lalanga na koma kaka mulaka yo Nasala komoni elope lina motema ye Tika bo bipale Naliki yo mwana ya mama Tika bo bipale Nalole Naliki yo Maria Kefi Tika bipale Naliki yo Maria Kefi Tika bipale Moti magi nyo sose zombo ya basi likinga Shaleta Aliki yo Tika kolila Boligani Maria Kefi Tika izombo mama Akopondo naliki yo Maria Kefi Tika bipale Naliki yo Maria Kefi Tika bipale Nasara poponi elombe niki motema Odenge nina boya yo mama Nasara poponi elombe niki motema Odenge nina boya yo mama O naliki, naliki yo Maria Kefi Tika bipale Nako ya gako mi mama Naliki yo Maria Kefi Tika bipale Naliki yo Maria Kefi Tika bipale Kose kambanda, kose kangana zongi boka oye Kose kangana zongi boka oye Bonga ina konda sima na makani sima yo ae Ae, ae, ae, ae Oyo, oyo, oyo Mose kambanda ye Wanuka, wanuka Ambe Nuga mose kai Mose kambanda ye Okene ozonga na mose kai Mose kambanda ye Nirinda kondi makani si mose kai Mose kambanda ye Nie nie nie nie Mose kambanda Nie nie nie nie Mose kambanda Mose kam nungo mose kai Mose kambanda Oke neo zonga na mose kai Mose kambanda Kika kondi makanisi Mose kambanda Nie nie nie nie Mose kambanda Nie nie nie nie Mose kambanda Uka Ella puso songa. À tous les vaccins qui sont, je peux vous décourager.